JWP, JWP. Kiedy mówi JWP, to czas, że stór pysk. I jak miałeś jakikolwiek czar, to już pysk. Kiedy mówi JWP, to czas, że stór pysk. I jak miałeś jakikolwiek czar, to już pysk. Kiedy mówi JWP, to czas, że stór pysk. I jak miałeś jakikolwiek czar, to już pysk. Kiedy mówi JWP, to czas, że stór pysk. I jak miałeś jakikolwiek czar, to już pysk. Wieśniackie akcje w necie idą szerokim echem. Gryzą mnie w nogawki i chcą chyba zabić śmiechem. Przepis jak być śmiecie, mają w patorelacjach. W komentarzach i wciąż na nich popyt wzrasta. Sram na chwasta i nie będę go wyrywał. Jak go opierdoli karma, pewnie sama go wyżyga. Ja to inna liga i pierdoli mnie ich dramat. Wezmę kija, jak się prawda nie obroni sama. Dla nich to reklama, dla mnie smut i przypał. Więc chuj w typa i tyle ode mnie słyszał. Obrażają bez powodu, albo dla profitu. W kurwę dziś od dragów jest wysyp schizofreników. Gdy ta dziwka się odzywa, nie wiem który to jest otwór. I choć to spływa jest złośliwa jak nowotwór. Po prostu jebać, a zresztą wszystko jedno. Już czeka na nią gleba, sama zajebie się chemią. Nie gadam z ciemną masą, choć żaden oświecony. Po prostu nie mam czasu, on jest pracy poświęcony. Nie wywożę do lasu, jadę trasą po żetony. Poza tym trzymam fason, sam dopasuj se poziomy. Jebane oszołomy, sam już nie wiem jak to nazwać. Ciągle kopią doły, a nie wiedzą co to arbaj. Wypływa prawda i muszą stąd wyjeżdżać. JWP o to zadba, choć w ogóle o to nie dba. Kiedy mówi JWP, to czas, że stór pysk. I jak miałeś jakikolwiek czar, to już pysk. Kiedy mówi JWP, to czas, że stór pysk. I jak miałeś jakikolwiek czar, to już pysk. Kiedy mówi JWP, to czas, że stór pysk. I jak miałeś jakikolwiek czar, to już pysk. Kiedy mówi JWP, to czas, że stór pysk. I jak miałeś jakikolwiek czar, to już pysk. To krzyk mody, wszędzie chorągiewy. Wchodzę im na głowy, mają mordy jak cholewy. Lewych afer, koperkowy posmak. Ex-koledzy na fejkowych kontach. Do tego mózgi od prawdy o życiu. Każdy jest pusty jak plat ich śmietniku. W tym błędnym kole nie słyszą he he he he. To ruskie trole, mają z ciebie pekę. W głowach się jebie, nie tylko przez wifi. Jedno jest pewne, czosnek jest zryty. Zanim naważysz to piwo na forach, bądź uprzejmy mieć wątpliwość jak łona. Dzisiaj social media są jak Animal Planet. Ktoś nie przyjął lekarstw i na live jest kabaret. Jak zostać zwanem, znajdź na Insta story. Masz RCB alert, nożą się tam farmy troli. Głupota nie boli, ale skutki już owszem. Cymbały i matoły łykają to jak wobler. Gówniany content i te dragi tanie. Permanentny odwier, przez to plagi same. Unikam takich kalek, toksycznych jak wąglik. Jak trzeba szranki stanę. Ja i moje ziomki, dziś w cenie jest odklejka. I wyjebane korki, już czeka na klienta. Drewnica i tworki. Get out my face, you people so phony. You're fooling yourself. Relax. Blowing. Get out my face, you people so phony. You're fooling yourself.